У эфіры радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. Тым часам за кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Іх затрымалі 9 ліпеня, але ў пратаколе пазначылі дату 10 ліпеня. Больш падрабязнасцяў пра сітуацыю з затрыманнямі і пра справу аб выбуху на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да тэмы выбараў. Ці трэба партыі БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Пра такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стала вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне Сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі. Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, в принципе, все пришли до высновы, у вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть, он назначен, мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумаюсь, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистровать инициативные группы, робить все необходимые заходы. Юрась Губаревич, сябра Сойму, казаў пра абавязковую узгодненасць дзеянняў партыі з іншымі апазіцыйнымі сіламі. Вельмі важна, каб мы дзейнічалі ў сітуацыі зняцця кандыдата узгоднена з астатнімі партыямі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Тут насамрэч я прызнаю, што не мусіць адбыцца такая сітуацыя, калі толькі наша партыя заявіць пра зняцце кандыдата, а ўсе астатнія будуць у сілу тых ці іншых прычынаў удзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Сергей Антусевіч Гарадзеншыны лічыць, партыя мусіць не толькі думаць над тым, як лепш правесці наступныя этапы выбарчай кампаніі, але і неадкладна прааналізаваць прайшоўшае. У Гарадзенскай вобласці ў склад акруговых выбарчых камісій патрапіў толькі адзін прадстаўнік дэмсілаў. І пра гэта ў апазіцыйным асяродку ўсе ведаюць. Але амаль ніхто не ведае пра тое, што некаторых праўладных вылучэнцаў залічылі ў камісіі з парушэннем заканадаўства, паведаміў спадар Антусевіч. На сённяшні дзень у нас ёсць прыклады людзі, якія потрапілі в этой комиссии, мы потрапили туда абсолютно незаконно. То есть есть прасовные коллективы, которые их вылучшили, находятся не на территории округов, комиссии их вылучшат. То есть, конечно, это праца самих кандидатов, самих региональных структур, але такие приклады есть, и с таким треба змагаться. Кіраўніцтва партии БНФ одразу вырашило оказать гарадзенцам юридичную допомогу деля складання грунтовной скарги у центр выборкам. На сегодняшней сустрече обмерковывался так само и ситуация с выключением с партии БНФ былога намесника старшыні партии Олеся Михалевича. Спаславшися на тое, что за отсутности кворуму ніякое рашэнне прыматься не будет и присутные обмежуются внутренней дискуссии, спадар Барашчэўскі попросил журналистов покинуть залю. Рассказывал Владимир Глот. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валентина Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага району. Калі ў цябе ўласнае меркаванне і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу «Пастовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларусі сёння паведаміла, што учора ў Бабруйскай калоніі шасцёра зняволеных ускрылі сабе вены. Прадстаўнік калоніі пацвердзіў газеце эту інфармацыю, аднак паводле яго жыццю і здароўю гэтых людзей нічога не пагражае. Нашы корэспандэнты правяраюць гэтую інфармацыю і больш падрабязнасцяў вы зможаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Таксама мы будзем сачыць за гэтай сітуацыяй, слухаць нашыя выпускі навінаў. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астрацоў. Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу адразу плот, такі ўжо не новы, і за плотам блізка Нёманта, метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны цераз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карповіч. Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, які пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-7 трымалі абарону. Залажылі помнік толькі ў 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі. А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка. Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на мер, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам палякаў, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы. Сюды ў масты левы прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, саюзу палякаў. Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзе ў ліпені. Менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы прыехалі сюды, каб пачціць памяць. Быў таксама ксёндз каталіцкі з Ражанкі. Памаліліся, запалілі лямпкі ў чэсць тых жаўнераў, якія тут менавіта спачываюць на беразі Нёмана. Так, а зараз мы пагутарым з гаспадаром. Рыбак Владимир Владимирович, я гаспадар, я жыву. Помнік, я, говорится, пускай будзе помнік, гэта памяць наша. Хто не пагіб, ці рускі, ці паляк, мне то інакво. Гэта людзі, говорится. Я буду, говорится, охраняць, буквально абкашваць яго, буду, в общем, за ім спачаць. Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору ва Ўкраіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы адзначыў на цырымоніі перадачы свечкі памяці той факт, што Галадамор ва Ўкраіне 17 краінаў свету прызналі як трагедыю генацыду ўкраінскага народа. Свечка памяці па 3 дні была ў Эстоніі, Латвіі і Літве. Украінцы, якія жывуць у гэтых краінах, збіраліся вакол яе і дзяліліся ўспамінамі пра падзеі 1932-33 гадоў, калі ва Ўкраіне загінула некалькі мільёнаў чалавек. Так адбылося і сёння ў амбасадзе Украіны, гаворыць амбасадар Ігар Ліхавы. Украінська громада об'єднується в своїх спогадах про цю страшну сторінку історії світу 20-го століття, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризмі згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей. Ва Украіне будуць служыць імшу на могілках, дзе хавалі людзей нават без труны. На месцах масавых пахаванняў будуць усталяваныя памятныя знакі ахвярам сталінізму. Толькі з адной са справаздачаў у ГПУ у Маскву даводзіцца лічба 2,5 мільёна нябожчыкаў ва Украіне за 4 месяцы 32 году. Тагачасны чыноўнік ад уладаў Постышаў назваў 33 год годам паразы нацыяналістычных элементаў ва Украіне, гаворыць Ігар Ліхавы. Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому Чорноземі. Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надрукувані спомини людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи магчимості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свечки, каб ушанаваць память ахвяру тих часов. Гучали украинские песни и верши украинских поэтов. Выступовцы подкресливали, что про Голодомор еще не сказана уся правда. После доследования архивных звездок будут выдаваться навуковые монографии. Рассказывала Любовь Лунева. Я нагадаю, в амбасаде Украины в Минску сегодня отбылась передача «Свечки памяти ахвяру Голодомору в Украине». У новому випуску передачі «Дом літератора» вас чекає зустріча з молодим поетом Артемом Ковалєвським. Критик Язеп Янушкевич зрецензує збірник нарисів і успомінів під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижовані пам'яті, присвячених справі філяматов». А у рубриці «Автор і твор» ви спіткаєтеся з прозаїком Францем Чіуком, який живе у Вітебську. Гэту перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Украіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як вы чулі, другі дзень ідзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча» ў мястэчку Гарадок на Беласточчыне ў Польшчы. На фестывалі прысутнічае наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Распочався з показу фільму польського проєкту «Подляшка такує» і «Белоруське незалежне кіно «А ти старий куди?». Це упершину такий проєкт на фестивалі «Басовіща». А зараз на сцені рихтується до виступлення гурт «Заточка» з Білорусі. Атмосфера фестивалю надалі залишається несамовітою, а около шмат білоруської національної символіки. Люди веселі, шмат молоді з Білорусі. Побач там мною намотове мястечко. Тут кожен глядаючий мог поставити свій намет. До речі, воно оховується. Од многих гостей з Беларусі доводилось не одно чуть-чуть добрые слова у бок мясцового сервісу. Правый характер, значительно меньше, чем у Белостоку. Продается только пиво, за парадком доглядают доволі ветлі охотовники. Сегодня значно более людей, чем учора. С ким доводилося говорити на кон вчорашніх концертах, у большинстві хачі означають виступ гурта «Троїця», який приймав удел у якості гостей. Увечері будуть об'явлені переможці конкурсу. Нагадаю, що у конкурсній програмі беруть удел тільки 6 гуртов. Переможці чекає грошове премія. А зараз я питаюся у керівника організаційного комітету Федора Домбровського, як він оцінює фестиваль «Басовіще» все літо? Якби оцінювати з боку організатора, це може бути суб'єктивно, але все-таки ми задоволені тим, що «Басовіще» відбулося, що хвилювання були безпідставні, коли йшло про глядачів з Білорусі, бо все-таки їх з'явилося, і з'явилося їх достатково велика кількість. У цьому році, по-перше, ми спробували показати так само іншу музику. До речі, ми вже на цьому фестивалі показували, що презентували іншу музику, чим рок. Можна тут сказати про хіп-хоп і фолк, але у цьому році ми вирішили так само познайомити людей з музикою і діджеєм з Білорусі, поскільки це фестиваль музики молодих білорусів, всім ще показувати усі плині музичні, які є цікавість молодих білорусів. Відомо, нове об'єднання – це так само показ кіно в номерчі фестивалю. і будемо імкнуцца до гэтага, каб пашыраць гэтую культурніцкую прапанову ад іншыя там іншыя формы мастацтва. Будзем на ў наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы. І так фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў будзе ціха, як і цэлы год. З Беластучыны перадаваў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Мы будзем сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовішча». Слухайце пра пераможцаў у нашых выпусках навін, а таксама з'явіцца інфармацыя і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як вы чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовішча» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў Менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць Менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вольга Казуліна, дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, вырашыла не абмяжоўваць сваю палітычную дзейнасць барацьбой за вызваленне бацькі, а і самой стаць палітыкам. Вольга заявіла пра намер стаць дэпутатам парламенту і стварыла ініцыятыўную групу. 18 ліпеня Вольга Казуліна падала заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы. Я спытаў, як Александр Казулін паставіўся да намеру дачкі стаць дэпутаткай. У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее. Вольга меркует, что прозвище Казулина будет помогать ей у змагания за голосы выборцов. Что же за позиции улада, удая пляну на депутатство, молодая женщина иллюзий не мая. Лукашенко никогда в жизни не допустит человека с фамилией Казулина в парламент, потому что ему тогда придется признать, что люди проголосовали не просто за меня, как кандидата в депутата, но и за самого Казулина. Даже если мы наберем необходимое количество голосов для прохождения в парламент, а я в этом абсолютно уверена, что мы это наберем, то все равно официально мы этих голосов не получим. Вольга Казуліна кажа, што ідзе ў парламент з праграмай свайго бацькі, былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. У канцы ліпеня да палітыка ў віцебскую калонію паедзе ягоны адвакат Зміцель Гарашка. Ад яго сваякі Казуліна спадзяюцца атрымаць больш звестак пра здароўе палітвязня. У лістах дамоў Александр Казулін нязменна піша, што з ім усё добра. Нагадаем, Александр Казулін быў асуджаны на 5.5 гадоў, з якіх адбыў за кратамі ўжо 2.5 года. Сергія Прасюкевіча турэмнае начальства ўсё ж намеранае перавесці ў Менскую калонію. Гэтак мяркуе жонка прадпрымальніка Наталля. Вроде как собираюць, вызывалі его в спецаддзел, прапрашвалі, дзе работал, кім работал. Сергій Прасюкевіч да таго, як стаць прадпрымальнікам, служыў экспертам ва ўправе міліцыі. Паводле звестак, у Менскай калоніі ёсць атрад, куды змяшчаюць для адбыцця пакарання былых міліцыянтаў. Пакуль невядома, ці добраахвотна напісаў Сергій Прасюкевіч заяву на перавод у Менскую калонію ў такі атрад. Нагадаем, прадпрымальніка асудзілі на 2.5 года нібыта за напад на міліцыянта. Сергій Прасюкевіч заявіў у судзе, што насамрэч збілі яго. Прысуд актывіст патлумачыў помстай за ўдзел у прадпрымальніцкім руху. Праз 3 дні, 22 ліпеня, у Менскім гарадскім судзе будзе разгледжаная скарга Андрэя Кіма, якога асудзілі на 1.5 года зняволення. Учора я патэлефанаваў маці актывіста Таццяне Кім. Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут. Таццяна Кім сказала, што пагадзілася на спатканне 21 ліпеня, бо з прапановы зразумела, што ўсё роўна сына прызнаюць вінаватым і адпускаць на волю не збіраюцца. І ўсё ж да апошняга маці будзе спадзявацца на цуд. Все-таки я очень надеюсь, тем более вот говорила с адвокатом Тамара Александровна, но надеется, что может быть что-то все-таки изменится. Навіны беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз абвестка нашых калегаў з незалежнага тэлеканалу Белсат. Масовішча 2008. Свята беларускай музыкі. Перад вамі ў жывую сапраўдныя зоркі беларускай музычнай сцэны. Вузет аркестра, Крама, Тройца, Нейрадзюбель. Запрашаем у гарадок, што ля Беластоку. Сапраўдны адлёт пад гукі беларускага року. Глядзіце нас сёння праз спадарожнікі Астра і Сірыус. А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. У Лондоне ва ўкраінскім інстытуце сёння адбыўся паказ спектаклю па п'есе Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад п'есы на ангельскую мову зрабіла вядомая перакладчыца Вера Рыч. На паказе прысутнічаў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, і мы звязаліся з ім адразу пасля спектаклю. Алексей, спектакль толькі што скончыўся, все яшчэ ўзбуджаныя пасля аплодысментаў, пасля кветак. Тишыню. Дунін Марцінкевіч гучаў па-ангельску, гучаў вельмі смешна. Я назіраў проста рэакцыю публікі і англічан, амерыканцаў, як яны рэагавалі на дасіплы вельмі поўны гумару тэкст Дуніна Марцінкевіча. Адметнасцю гэтай прэм'еры было, што гэта не быў фактычна тэатральны спектакль, гэта была так званая репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажімо, многі п'єси традиційно виконувалися тільки в такому вигляді. Вера Рыч якраз знаходиться побач зі мною. Вера, коли б я вам задав таке питання, що в перекладі з мови Дуніна Марцінкевича, яка все ж таки відрознюється від сучасної білоруської літературної мови, що для вас було найбільш тяжке? Ну, Найтяжкое то было разговор кутохи. Бо вы знаете, что кутоха говорю вельми специфичный в силу традиционной притчки. Открыл сегодняшнее представление своим уступным словом старшиня англо-белорусского товариства профессор Джим Дингли. Подав Дингли, скажите, самое простое питание, чему премьера отбывается в украинском институте, чему роли выконываются сябры театрального товариства украинского? Чому? Тому, що нема аналогічна організація у білоруському асяроді. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходився, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Тобто капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там. Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцінкевіча «Пінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більш, ніж треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцінкевіча, ягоні характери і ягоня проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса. З Лондону передавав Олександр Лукашук. Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи». І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала. Панядзелак пачынаецца пасля пятніцы. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павал Патапавіч па прозвішчы Патоцкі па будзённаму паліў па-за пяціпавярховкай псіханеўралагічнай паліклінікі. Панад Патоцкім праляталі птушкі, папісквалі прыемныя песенькі, паветра пахла парфумай, побач працавала пральня. Павал Патапавіч пачуваўся пераможцам. Пасля працяглых праблемаў працэнт падаткаў паменшыўся, продажы паралёнавых паліто павялічваліся, пачыналі прыносіць Патоцкаму прыбыткі. Працэс пайшоў. Прайшло паўхвіліны. Праз парослы палыном пясок паволі паказалася пратаплязма. «Падалося», – перш падумаў прадпрымальнік. Потым падышоў паглядзець. Помацаў падэшвай. Пляма пачала пашырацца. Пратаплязма пагрозліва пабулькваць. Покрысе показалася пуза, потым перапонкі. Павел Потапович пазнаў пудзіла. 550-тонны перапончатакрылы пучавок. Па лаціне пучавокіс пачварус. Палеантолог Паскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычаў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Потапович паспеў паслухацца, потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу. Панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», пераканаўся Павел Потапович. Пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзіла, потым падрапежніцку пазяхнула, пахнула похвай. Потым псеўда паненка, паганы перапончатакрылы пучавок паліморф, праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў. Падмануў пярэваратень. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павел Потапович па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень, перажахнуўся.